اب جادو کی بعض قسمیں ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں عام ہیں اور ان کی حقیقت اور اس کا گناہ کیا ہے وہ بھی رکھتے ہوئے چلتا ہوں میں. بہت زیادہ قسمیں تو نہیں, پانچ قسمیں آپ کے سامنے سے رکھوں گا جو بہت چلن میں معروف ہے اور جس کو لوگ سمجھتے رہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا, مجھے تو کرنا چاہیے, اس سے علاج بھی ہوتا ہے اور اس کو ضرورت پڑنے پر سامنے والے کا بزنس ٹھپ ہو جائے تو اس کے لیے اس کی دکان بہت چل رہی نا مارکیٹ میں, اپنی دکان کیسے چلیں گے, بڑھ جائیں گے. تو چونکہ رزاق اللہ تعالیٰ نہیں ہے ان کے نزدیک, یہ خود رزق کے لانے والے ہیں نا, اس لیے دوسروں کا رزق بننا رہے, اس کی دکان بہت چل رہی بند کرنا ہے, اس کی بچیوں کی شادیاں دھڑاڑ ہو جا رہی, ہماری تو ایک بھی نیوٹی گھر سے لگاؤ ان پر کچھ تو بھی کر کے جادو, ارے اس کے بچے دیکھو بہت پڑھ لکھ رہے ہیں اتنے کیسے گزارو, ڈالو ایک آدھ کو پاگل کرو جنوں کے ذریعے, اس طرح سے حسد و جلن کرتے ہیں. تو ان کی کیا معروف قسمیں رکھتا ہوں, پہلے وہ ہے جس کو ہم شگن اور فال کھولنا کہتے ہیں. جادو کی سب سے عام قسم سب سے زیادہ چلتی ہے شگن اور فال کھولنا. آپ کو شگن اور فال جادو قسم ہے کیا, یہاں تو اس کے بغیر کوئی کام ہی نہیں ہوتا ہمارا. بیٹے تم گھر سے باہر جا رہے ہیں انٹرویو کے لیے, سفید کھا کے جاؤ کچھ, کوے نے پکارا نا اب تو کچھ تو بھی ہونے والا ہے, توال گر گیا نا اب, اب آتے اب کچھ تو بھی فتنہ آفت آنے والی ہے, گھر کے اندر فلاں جھاڑ لگا ہے نا تو یہ ہو جاتا, چپل الٹی ہوئی تو تقدیر پلٹ جاتی, مغرب کے ٹائم پہ جھاڑو دیا تو شیطان گھر میں گھس جاتا. شگن, بلی راستہ کاٹ گئی تو نحوست آتی, اور کالی کاٹ گئی تو او تو بہت بڑی نحوست آ جاتی, اس کو بولتے ہیں شگن. اور فال کھولنا, میں کوئی کام کرنا ہے نہیں بھائی, وہ بہت ڈر لگ رہا کیا کرنا, چلو لالو چٹھیا, کروں نہیں کروں ابھی رک جاؤ پھر سے ڈالو, مطلب چار چٹھیاں, کرنا ہے نہیں کرنا ہے پھر سے چٹھی ڈالو چاروں کو, یا پھر بعد میں کرنا, پھر وہ ایسا ہلاتا ڈالتا ایک اٹھاتا, فال بولتے فال, فال کھولنا. اور اتنا عام ہے گلی کے اندر, ہماری ماں بہنیں جس اسلام میں اتنی پردے اور حیا کی پابندی ہے, ایک آدھ گزرتا ہے شبد باز, ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہے, دو روپے دیتی ہے اس کو, کتنے روپیے دو روپے, دو روپے لے کے کیا بتاتا, اس کی تقدیر بتاتا, فال کھولتا اس کو, ہے نا, دو روپے میں اپنا ہاتھ دیتی ہے اس کے ہاتھ کے اندر, ہاتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی کے لیے یہ زیادہ بہتر ہے کہ ایک لوہے کی کیل لے اور اپنے سر میں مار لے, اور ظاہر سے لوہے کی کیل سر میں لیں گے تو مر جائیں گے, زیادہ بہتر ہے بنسبت کسی غیر محرم کا ہاتھ, مطلب غیر محرم کو تیرا ہاتھ لگے, اس سے زیادہ بہتر ہے کہ لوہے کی کیل سر میں مار لے, ہاتھ دے رہی ہے, پھر وہ خوب ہاتھ کو ملتا ہے, سمجھ میں نہیں آتا اس کو جلدی, چونکہ لکیریں صاف کرتا ہے نا پہلے, وہ کیا صاف کر رہا ہے آپ کو بتائیں, بولتا نہیں ماں وہ اتنے آسانی تھوڑی ملتا, اور وہ بھی بیٹھ کے ہماری بہن, نہیں نہیں گھسو گھسو اور گھسو, تم کو بہت ڈیٹیل میں ملیں گا نا میری رکھیروں سے کیا ہونے والا ہے, دو روپے میں اپنی عزت بھی بیچتی ہے اللہ رحم کرے, اور اپنا عقیدہ بھی بیچتے ہیں سب, اتنا کام ہے گلی گلی آ رہے ہیں, اور اللہ رحم کرے کبھی کبھار اللہ نے ایک عقل بھی دی نا تو وہ بھی کام کرتی ہے کبھی, کتاب و سنت تو ہے ہی لیکن عقل بھی کچھ تو اشارے کرتی ہے کبھی ایک بار, کہ کیا بےخوبی ہے یہ, ہاں ایک طوطا لے کے آتا, کیا لے کے آیا, طوطا, آپ کا فال کھلیں گا وہ طوطا, طوطے کو بولتا جاؤ مٹھو میاں جا کر جو ہے لے کے آؤ ایک چٹھی, دو روپے رکھتے وہ مٹھو جاتا اور لا کر دیتا ہوں اور دل میں بہت ہنستا ہوں گا, وہ کیا بیوقوف ہے اللہ نے اس کو آدم بنایا لیکن میرے سے اپنے فال کھلاتا, اللہ نے اس کو آدم کی اولاد بنایا, اس کو سب سے بہترین مخلوق بنایا اور یہ جو ہے گدھا میرے پاس آتا ہے, اور لے جا کے وہ بھی, اب کیا جانور چونکہ بےچارے مجبور ہوتے ہیں نا تو وہ اس کا کام کرتے, ورنہ اللہ کا ان کو زبان دے تو کبھی نہ کرے, طاقت دے تو اس کو ختم کر کے چلے جاؤ, طوطا چونکہ وہ اللہ, جانور جو ہوتے ہیں وہ شرک نہیں کرتے ہیں کبھی, وہ مجبور ہے بیچارہ, اس سے وہ چٹھی چٹھی پہ لکھا تم پانی میں ڈوب کے مریں گے, کیا لکھا لکھا ہوا گیا, پانی میں ڈوب کے مریں گے, اب اگر تیرے کو, اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں پانی کے پاس, نہیں میں پانی کے پاس نہیں جا سکتا, کیوں, میری چٹھی میں لکھ رہا تھا تم پانی میں ڈوب کے مریں گے, جب تک اتنا یقین ڈوب کے مریں گے تو مرنا تو آئی, جب تھی کہیں جائے یا مت جا مرنا تو آئی تھی, جب تک اگر یقین ہے تو, اور جب تو اتنا ڈر کے دور رہ رہا تھا تو اس کا تو یقین نہیں, کیوں کھلا ہے پھر تھی خامخواہ فال, فال اور شگن. آپ سب کی حدیث سے سنیے, میں اپنے دل سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے جادو کی قسم ہے, مسند احمد کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا پرندوں کو اڑا کر فال نکالنا, عرب کیا کرتے تھے اس زمانے میں, ایسا پرندہ لیتے تھے کوئی کام کے لیے, سفر جانا ہے نہیں جانا ہے پرندے کو اڑاتے تھے, رائٹ سائڈ گیا تو جانا ہے, لیفٹ سائڈ گیا تو نہیں جانا ہے, تو آپ سم فرما رہے پرندوں کو اڑا کر فال نکالنا, زمین پر لکیریں مار کے فال نکالنا, وہ کیا کرتے تھے رب ایسے لکیر مارتے تھے ایک دو تین چار پانچ, اور اس پہ کوئی چیز ڈھک دیتے تھے, اور یہاں لکھا ہو رہتا تھا کرو مت کرو, اب لکیر پہ انگلی رکھو, جیسے بیٹنگ کے لیے بچے کرتے ہیں نا بیٹ کے نیچے نمبر ڈال دیتے, فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ, फिर लकीरें खींच देते, रास्ता वहां लकीरें खींचना, उसमें फाल खोलते थे वो, काम करना है नहीं करना है, सफर करना है, तो वो हाथ रखे, अरे लकीर पे आ गया, नहीं करना है तो नहीं करना, समझे आप। तो आप सब फरमा रहे, परिंदों को उड़ाकर फाल निकालना, जमीन पर लकीरें खींचना और बदशगुनी जादू में शामिल है। क्या फरमाया? परिंदों के जरिए फाल निकालना, लकीरों के जरिए काम करना नहीं करना और बदशगुनी लेना, ये सब क्या है? जादू में दाखिल है। और एक दूसरी बात आपने फरमाया, गौर से सुनिए, जिसको किसी बदशगुनी ने किसी काम से रोक दिया, जिसको किसी बदशगुनी ने किसी काम से रोक दिया, काली बिल्ली गई रास्ता काट गई तो अब काम नहीं करना, रुक गए, अरे बड़बागल देख गई उससे ये होता, रुक गए, अरे सांप का जोड़ा खेत में फला कर रहा था, काम से रुक गए या करने लगे बदशगुनी के बुनियाद पर। इसी तरह कौवा आ गया तो फला होने वाला है, किसी ने छींक दिया निकलते वक्त, अरे पूरा काम सत्यानाश हो गया, छींक दिया उसने पीछे मेरे, अब क्या होने वाला है, कि बदशगुनी ने किसी काम से रोक दिया, उसने शिर्क किया, सही रिवायत है, जिसे किसी बदशगुनी ने किसी काम से रोक दिया उसने शिर्क किया, चूंकि उसने अल्लाह को छोड़कर इसको मान लिया कि ये अच्छाई और बुराई का मालिक है, तभी तो काम छोड़ दिया उसने। आप मामूली समझ रहे फाल कॉर्नर बदशगुनी लेने को, कितना कॉमन है ये, कितना कॉमन है, आप देखिए हर कोई कहीं चले जा रहा है, मजाक शरीयत को बना दिया हमने, दीन को एक तो समझते नहीं है और कोई समझा हम वाले बात कर रहे, फाल खोलना कौन सा गलत है, तो इतने बड़े अल्लामा हमारे फलां साहब बोलते फाल खोलो, वो इतने बड़े उनको इतनी बड़ी दाढ़ी है, उन्होंने गलत बोलते होंगे कि फाल नहीं खोलना, खोल सकते होंगे क्या, चिट्ठियां डालना, इतने इतने छोटी छोटी बातें भी इस्लाम को कर देंगे, इसलिए कि इससे बदअकीदगी फैलती है, कुफ्र और शिर्क फैलता है, इसलिए इस्लाम ने हर वो रास्ता जो कुफ्र शिर्क तक जाता है पहले स्टॉप लगा दिया, भैया यहीं रुक जाओ, ये फाल आज खोलोगे कल बोलोगे कि ये फाल के वजह से ये काम सही और गलत हुआ, फाल बोल रहा था मत करो मैंने कर लिया ना, अब काम गलत होने वाला है, समझ रहे आप। तो ये इसमें दाखिल है, इसके अंदर ये चीज भी दाखिल है कि वो फला चीज होने से फला होता, फला सितारे से फला होता, वो भी दाखिल है। आइए उसके लिए दूसरा इल्म जो सबसे मशहूर मारूफ है, जो जादू की किस्म जो हमारे पास चलता है, लोग इसे वो करते हैं, इल्म नुजूम। आपके सितारे क्या बोलते हैं, ये इल्म नुजूम। और हमारा मुसलमान भाई और बहन सुबह सुबह उठते जल्दी अखबार लो अखबार लो, अरे मेरा सितारा आज बोल रहा है कि काला ड्रेस नहीं पहनना, मेरा सितारा बोल रहा है कि आज जमीन नहीं खरीदना अच्छा नहीं होगा, मेरा सितारा बोल रहा है कि आज फोर व्हीलर मत चलाओ, थ्री व्हीलर भी चल जाएंगी, टू व्हीलर भी, फोर व्हीलर मत चलाओ, लेकिन तो ठीक है आज या तो ट्रक से जाना पड़ेगा अपने को सिक्स व्हीलर, या फिर आज रिक्शे से, लेकिन अब कार आज नहीं चल सकती अपनी, काले ड्रेस जितने भी बेगम आज मत निकालो मेरे उसमें लिखा हो, तो बेगम बोलते हैं तुम्हारा काला क्या, मेरे को तो आज लिखा हुआ है काले पहनाओ इसको आज, उसके साइन ही बोलती है उसको, नहीं नहीं बेगम मैं अफजल है तुमसे, तुम समझो शौहर, हाँ ठीक है शौहर तुम्हारी बात मानी जाएंगी आज, ये जोड़ी कल साइन नुजूम। आइए आप सब क्या फरमाते हैं, अबू दाऊद की रिवायत, सुनन दाऊद की रिवायत, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा उसके रावी फरमाते हैं, जिसने इल्म नुजूम में से कुछ सीख लिया, जिसने इल्म नुजूम सितारे क्या बोलते हैं आपके कुछ सीख लिया, आप सब फरमाते हैं, कहते इसने जादू का एक हिस्सा सीख लिया, हासिल कर लिया, ज्यादा नुजूम सीखना जादू में ज्यादा आगे जाना है। जिसने इल्मे नुजूम में से कुछ सीख लिया, उसने जादू का एक हिस्सा सीख लिया, ज्यादा इल्मे नुजूम सीखना जादू में ज्यादती और बढ़ावा है। और आज इल्मे नुजूम का क्या हाल है, ज़ोडियकल साइंस, कब पैदा हुए, 15 से 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी का तारा ये है, 16 जनवरी से लेकर 15 फरवरी का तारा ये है, 15 फरवरी से, या मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है, मैं 12/12/1979 तो फिर अब इसके हिसाब से मैं जो है दिसंबर में पैदा हुआ, मेरी निशानी शेर चीता रहेंगी और फिर मेरा मिजाज उसके हिसाब से, और रोज़ मैं उठकर पढ़ूंगा लियो क्या बोलता है आज मेरा, मेरा शेर क्या बोलता है मेरे को आज, और उसके हिसाब से अपनी ज़िंदगी का मामूले कपड़े ये पहनो फलाई करो, ये सिर्फ आपकी अकलों से खिलवाड़ है, शोबेबाजी है, इसकी कोई हकीकत नहीं होती। अगर इन चाँद सितारों में कुछ ताकत होती तो अल्लाह रहम करे ये करोड़ों सालों से अपने मयार में नहीं घूमते जैसे घूमते हैं, कुछ खुद से भी करते कभी, अरे ये तो इतने पाबंद है अपने रब के कि आज से 1,00,000 साल बाद सूरज ग्रहण कब होगा आज बोला जा सकता है, दुनिया के किस हिस्से में और कितनी देर के लिए होगा, इसलिए कि इतने पाबंदी से ये घूमते हैं कि इंसान हिसाबो किताब से लगा लेता है कि कितने दिन में घूमेंगे और कैसा घूमेंगे। अल्लाह ने इनको मुसक्कर कर दिया अपने दायरों में, बस घूमते रहते अपने मदारों में, कभी नहीं छोड़ सकते। जिनको ये ऑप्शन नहीं है कि अपने मदार से निकल कर कुछ करे, वो आपके तकदीर पर क्या असर डाल सकते हैं। खुद की जिनको अपनी चॉइस नहीं है, वो अल्लाह की मखलूक है, उनकी अपनी चॉइस नहीं है, इसीलिए तो सूरज ग्रहण चांद ग्रहण का सालों साल पहले लिखा हुआ रहता है, इतने साल क्यों, इतने परफेक्टली वो चलते हैं, इतने ऑर्डर में चलते हैं कि सबको पता है कब आते हैं और कब जाते हैं। समझ रहे हो? ये कोई नजूमत से नहीं बताया जा रहा, ये इल्म होता है। इंसान जो कैलकुलेट कर रहा है कि इस दिन इतने बजे निकलता है, इस दिन इतने बजे, तो उससे अंदाजा हो जाता है। तो जो अपने फिक्स ऑर्बिट्स में घूमते हैं, उनकी खुद की चॉइस नहीं, आप वो कर रहे हैं, और ये सिर्फ आपके जहन से खिलवाड़ है। आइए एक मिसाल देता हूँ कैसा खेलते हैं आपके जहनों से। आज दिन में जो है आपके साथ एक अच्छाई होंगी और एक बुराई होंगी। कितनी अच्छाई और कितनी बुराई होंगी? एक अच्छाई और एक बुराई। अब आप क्या करते हैं, अरे यार आज एक अच्छाई होने वाली और एक बुराई होने वाली, अब तो बहुत खतरनाक मामला चल रहा, एक अच्छाई और एक बुराई। अब आदमी घर आगे बढ़ता है और कोई एक अच्छाई हो जाती है जो रोज होती है, रोज होती है, अरे अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छाई हो गई आज, अब बस वो एक बुराई का मामला बाकी। अब एक कोई तो बुराई हो गई तो फौरन अरे अल्हम्दुलिल्लाह वो एक बुराई भी हो गई, चलो अब अच्छा हो गया एक बुराई। अब बाकी दिन का नहीं गिनता हूँ कितनी अच्छाइयां बुराइयां हो रहे हैं, क्योंकि क्या लिखा होता, ये सिर्फ शोबदेबाजी है, आपके जहनों से खिलवाड़ है, इसकी कोई मेरे भाई हकीकत नहीं होती है। लेकिन आज ये इल्म इतना आम, इतना मारिफत हासिल कर चुका है कि मुसलमान अपने घरों में और उर्दू न्यूज़पेपर्स में बड़े बड़े टाइटल, आपके सितारे क्या कहते हैं, आपके सितारे फलां कहते हैं, आज ये बुरूज में है। और अगर हमारी शादी भी तय होती तो अल्हम्दुलिल्लाह सितारों के हिसाब से ही हम तय करते हैं, क्योंकि उसका असर होता ना शादी पे, लड़के पे अलग असर, लड़की पे अलग असर, बच्चे पे अलग असर, तो ज़रूरी है ना ये सब देखना। तो जब हमारी शादियाँ भी तय होती तो इल्म नुजूम के अतबार से तय होती है कि शादी तय हो चुकी है, डेट ले लीजिए, हाँ चलिए ले लीजिए 15 दिसंबर की डेट ले लीजिए, तो एकदम पीछे से कोई एक तो बैठता, रुक जाओ ये शादी नहीं हो सकती, रसूल सर क्या बात है, जंत्री लाई जाए पहले, हमारे सितारे क्या बोलते हैं वो मगर जाने की हम कैसे फैसले लेंगे, सितारों की जंतरी आती है, हाँ कमर है, अच्छा मौका है, शादी 15 को हो सकती है, अखरब है, अब तो शादी बिल्कुल नहीं हो सकती, अखरब बोलते हैं स्कॉर्पियन, बिच्छू की जो अलामत होती है ना, अखरब तो वो कहता ना किसके पीछे लग गया तो छोड़ता नहीं, तो अब तो शादी नहीं हो सकती, आपको वेट करना पड़ेगा 15 डेज के लिए, ठीक है। क्या अजीब बात है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम का शिर्क ही था कि वो सितारों में तासीर समझते कि इनके आने जाने से औलाद, फसल, सेहत पर असर पड़ता, वही अकीदा है ना, ये वही अकीदा है। शादी तय कर दी यार, शादी की डेट नज़दीक आ गई, फिर क्या होगा शादी की डेट, अभी तो खुश होना चाहिए, नहीं यार अब्बा बोल रहे अमावस्या उस दिन, शादी के दिन, तो फिर क्या करते, शादी तो कर लेंगे बाकी सारी चीज़ें बाद में करेंगे, ठीक है अमावस्या उस दिन, हाँ होता है क्या शादी की, यार लकी था तो आज लकी, अरे क्यों लकी था, आज पूर्णिमा है, पूरा चांद है आज, बहुत शादी अच्छी है, बच्चा भी खूबसूरत चमचम होगा एकदम, और लड़का ही छूंगा लड़का, तो पूर्णिमा है ना, मजाक थोड़ी आज, मजाक थोड़ी। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कौम का शिर्क यही था कि फला सैयारा आने से फसल ऐसी हो जाती, फला सितारा आने से ये हो जाता, दुमदार सितारा दिखा तो फला होता। क्या अजीब बात है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले, इस्लाम के मानने वाले, इन वाक़ियात को कुरान में पढ़ भी रहे हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तारे को देखा, कहा ये मेरा रब है, हाजा रब्बी, पढ़ तो रहे हैं लेकिन कभी समझ में नहीं आ रहा यार कि हमने तो क्या क्या चीज़ों से शिर्क कर लिया, किन किन चीज़ों को अपना माबूद बना बैठे हैं। देखिए नहीं नहीं नहीं कुछ जी फालतू बातें कर रही है फैज भाई, इनको क्या समझता, बहुत बड़ा इन फला रहता। मैं कह रहा हूँ कि अगर ये वाकई में सच्ची बात है आप जो कह रहे हैं, कमर और अकरब, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 साल सीरत आपके रात में तहज्जुद से लेकर फजर और फजर से लेकर इशा तक लिखी गई है 23 साल में, एक बार तो बताओ कि आपने कहा आज कमर है मेरे साहबा, आज अकरब मेरे साहबा, आज पूर्णिमा है, आज चंद्रमा है, आज सुरमा है और ये है, और एक वाकया बताओ अल्लाह के रसूल के तो कपड़े कैसे पहने थे, बटन टूटा हुआ था तो वो भी लिखा हुआ था रिवायतों में, तो एक तो वाकया बताओ हमारे नबी ने कभी किया। फिर तुम नबी के मानने की बात करें, मोहब्बत की बात करें, अमल में तो नजर नहीं आ रहे, अमल में तो तुम्हारे सूरज और चांद और सितारे और कमर और अखरब माबूद बन बैठे हैं पूरे, पत्थर और पता नहीं क्या क्या तुमने माबूद बना रखे कि ठंडा और गर्म करता है मिजाज को, कहां से होगा। ये भी शिर्क की किस्म है। तीसरी किस्म, गंडे करना और जादुई अमल करना, ये तीसरी किस्म जादू की जो हम पर चलती है। सुनन निसाई की रिवायत है, गंडे आप समझते हैं ना, चीजों को बांधकर फूकना, ठोकना, चिटकाना, पुतलों के अंदर वो सुइयां डाल डाल के पता नहीं क्या जादू करते हैं वो करना, गिरह लगाना, फूकना उस पर अमल अमलियात करके ताकि शयातीन खुश होकर उसके साथ जब तक गिरी लगी रहे वो पुतले में वो रहे उसको तकलीफ हो, तो ये सारी चीज़ें गंडे हैं याद रखिए, जादू अमल है। आप सुन फरमाए, सुनन निसाई की रिवायत, आपने फरमाया अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह उसके रावी फरमाते और कहते हैं जिसने कोई जो है गिरह लगाई जिसने कोई गिराह लगाई। आगे फरमाते हैं, फिर इसमें फूंक मारी, गिरा लगाकर फूंक मारा, गंडा बनाया उसको, तो इसने जादू किया, और जिसने जादू किया इसने शिर्क किया, और जिसने कोई चीज लटका ली तो वो उसी के सुपुर्द अल्लाह उसको कर देता है। जिसने गिरा लगाई और फूंक मारी उसने शिर्क किया, जिसने शिर्क किया आप सब फरमाते हैं तो उसने जो है जिसने जादू किया उसने शिर्क किया, और जिसने शिर्क किया अल्लाह उसको उसी चीज के हवाले करता है कि जा अब यही तेरी चीज फैसला करेंगी, मेरे हाथ में तेरा मामला नहीं है, अब जा ले ले उससे क्या लेता। और हम जानते हैं ये चीजें क्या दे पाएंगी हमको, हाँ क्या दे पाएंगी बताइए आप, कुछ भी नहीं दे सकती है। और इसी के अंदर जो है गंडे और जो है ताब इसका करना, इसी तरह जादू का करना भी इसमें बहरहाल शामिल है, जिसकी तफसीलात तो मैं शुरू से लेते आ रहा हूँ इसलिए अब इसकी डिटेल में नहीं, आगे भी यही चलता रहेगा। तो गंडे बोलते हैं इसको, जादू कहते हैं वो अमल जिससे शयातीन का खुर्ब हासिल करके इंसान किसी की नेमत छीनने के लिए या उस पर किसी ने जादू किया तो इलाज के लिए करता है। चौथी जो चीज़ है वो कहानत, ठीक कहानत है, इसको भी इंशाल्लाह थोड़ी तफसील में देखेंगे, क्योंकि अब जादू की किस्म है और बहुत करीब होती है कहानत जादू से, जादू की किस्म ही होती है और बहुत नज़दीक होती है। कहानत क्या है, कहानत का माना होता है, फतुल बारी के अंदर हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह लिखते हैं और फरमाते हैं, कहानत से मुराद इल्म गैब का दावा करना। कहानत से मुराद क्या है, इल्म गैब का दावा करना। किसी के पास आप गए, कल मेरे साथ क्या होगा, तो बोला कल तुम्हारे साथ अच्छा होगा, वो इल्म गैब का दावा कर रहा है, इसलिए कल क्या होगा अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। कहानत का माना है किसी इंसान का इल्म गैब का दावा करना, कल क्या होगा, जमीन के नीचे क्या है, आसमान के ऊपर क्या है, इसके दिल में क्या है, उसने क्या सोच रहा, गायब की बातें है ना सारी चीज। जमीन में क्या किसी को पता है, क्या को बता सकता जमीन में क्या है, नहीं, कहानत है, ठीक है ये गायब की बातें। तो कहानत क्या है, इल्मे गायब होने का दावा करना। सही बुखारी की रिवायत है, माँ आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती और कहती है, कुछ लोग रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहानत क्या है, कहानत क्या है। तो आपने फरमाया ये महज लघु है, फालतू बात है, इसकी कोई हकीकत नहीं है, ये लघु है। फिर उन्होंने कहा, उन लोगों ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ऐसी बातें बताते, वो कहानी हमें, कहानत करने वाले को कहानी कहते हैं, वो कहानी हमें ऐसी बातें बताते हैं जो कभी सच भी हो जाती है, मतलब वो लोग कभी कभार ऐसी चीजें बताते हैं हमको जो रियल हो जाती है, सच्ची हो जाती है, तो इसका क्या, ये तो ठीक है आपने कहते हैं लघु है फालतू है, लेकिन कभी कभार हम कुछ बातें वैसी बताते हैं जो सच्ची हो जाती है, इसकी क्या हकीकत है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो कलमाए हक है जिसको जिन उचक लेता है, फिर अपने दोस्त काहिन के कान में डाल देता है, फिर वो इसके साथ 100 झूठ मिलाकर सामने वाले के सामने बयान कर देता है। ऐसी होती कहानत, समझ गया, कहानत लघु है फालतू काम है, लेकिन आपसे मुझसे सवाल हुआ, लेकिन कभी कोई रियल हो जाता है, इफेक्टिव रहता, दिखता कि कुछ तो भी सही बात हुई। तो कहा ये कलमा हक है, अभी कलमा हक कहां से मिलता पहले उसको देख लेते, जिनों की और शैतानों की रसाई है पहले आसमान तक जा सकते, कहां तक जा सकते हैं, पहले आसमान तक। हमने जिनों की दुनिया में तफसीलात देखी थी, तो जब फरिश्तों को अल्लाह कोई हुक्म देता है तो फरिश्ते आपस में डिस्कशन करते हैं, अल्लाह ने क्या किया इसके साथ, तो बोलते अल्लाह ने आज अच्छाई का फैसला कर दिया, बुराई का कर दिया, औलाद का कर दिया, जीत का कर दिया, हार का कर दिया, फेल और पास का कर दिया, कामयाबी नाकामी का कर दिया, पैसे उधार मिलने का कर दिया, इसके कि हो जाएगा इसका काम। तो फरिश्ते आपस में डिस्कशन करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो ये शैतान की रसाई होती है वहां तक, ये जाकर क्या है वो उतना कलमा सुन लेता, क्या जीत होने वाली है, और नीचे वाले जिनको बकता वो नीचे वाला उसके नीचे वाले, वो नीचे वाला उसके नीचे, जिन्हों के सफों में जाते हो उसके नीचे, और आखिरी जिन आके काहिन की कान में बोल देता जीत होने वाली। अब काहिन क्या कर लेता, इसको मालूम हो गया जीत होने वाली, अब ये क्या बोलता, अब सबने कहा ना 100 झूठ मिलाता उसके अंदर हो, तो काहिन क्या करता, अब इसको मालूम हो गया जीत है, बहुत मुश्किल है जीत, टफ, क्या करना होगा बाबा इसके लिए, मैं तो कुछ लेता देता नहीं, ये तो कोई भी माशाल्लाह कोई भी लेते देते नहीं, जितने काहिन जादूगर है कोई कुछ लेते नहीं, मैं तो कुछ लेता देता नहीं, लेकिन कैसा है वो अमलियात के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी है, 4 बकरे हट्टे कट्टे, अगर गुजरा वो जो राजस्थानी रहे जिनके कान पानी में डूबते तो ज़्यादा अच्छा है, और 2-2.5 लाख से कम के नहीं हो, तो अब आदमी की हैसियत के हिसाब से बात करता है ना। और जो है इसके अलावा उल्टे पर की जो है मुर्गियाँ लगेंगी काली काली, और इसके अलावा बड़वागल उल्लू और चीते की खाल और शेर का जो हड्डी और फलां और फलां। अब ये बोलता है ये सब मैं कहाँ से लाऊं, जंगल में जाना पड़ेगा इसके लिए सारी चीज़ें। तो कोई बात नहीं, आप जो है मैं तो कुछ लेता देता नहीं, आपको बताएं ये असिस्टेंट है हमारे बेटे, लाना हिसाब करके पूरा इनको दे देना, मैं तो नहीं लेता, सब अल्लाह के लिए काम होता है ये, वो हिसाब कर देना, आप 2.5 लाख रुपये दे दीजिए उनको, आपका हो जाएगा। मैं कल बहुत रात में मेहनत करूंगा और मेहनत करने के बाद इंशाल्लाह कुछ होगा। इसको मालूम हो गया वो कलमा हक जो फरिश्ते बोल रहे थे सुन लिया था, अब इसने मिलाया 99 झूठ, क्योंकि इसको आपकी साइकोलॉजी से खेलना है ना, सीधे काम थोड़ी करना है, उसके लिए तो बैठा है वो कमाई के लिए, फ्री थोड़ी काम कर रहा है किसी के लिए। तो अब उसने मिलाया 99 लाइस झूठ उसने मिलाया आपको बोल दिया, अब कल नतीजा क्या आया, जीत, महान है बाबा, जीता दिया आपने। बहुत मुश्किल था बेटे, बहुत मुश्किल था, पूरी रात एक टांग पे सीधे पैर के अंगूठे पे खड़ा हुआ था मैं। तब नतीजा आया, ये मजाक नहीं है। और अगले इलेक्शन से पहले पहले तैयारी कर लो, ठीक है। मैं तो कुछ नहीं लेता, पहले बोल दिया था मैंने तुमको, लेकिन इनसे मिल लेना 10-20 लाख पहले जमा कर देना हिसाब से। मैं बहुत बहुत मुश्किल होती भाई, बहुत अब तो इतने टाइम पे आते कर दिया मैंने, अगली बार नहीं होंगे तो आसान नहीं रहता। कलमाए हक, समझ रहे आप। अब उसने कुछ तो भी भाई मेरा बच्चा पास होगा फेल होगा, काहे ने कराया कहानत, शैतान ने आया, वो जो कलमा हक चल रहा था फरिश्तों का लेकर, अब वो आने के बाद जो है शैतान आ गया कलमा हक लेकर, उसके बाद बग दिया, मिला दिया। अब इसको मालूम हो गया नाकामी है, ठीक। देखो वैसा मुश्किल तो दिख रहा है ये भी, लेकिन मैं कोशिश कर सकता, लेकिन पक्का नहीं बोलूंगा, चूंकि लेना तो दोनों से है ना, इसको पक्का नहीं बोलूंगा, लेकिन इससे कम लेंगे, चूंकि मालूम उसको वैसी तकलीफ रहेंगी कल नाकामी, पक्का नहीं बोलता हूँ लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब बोलता अरे भैया कुछ भी कर तू, कोशिश कर, अब बस मैं तो कुछ लेता देता नहीं तुमको, तुम्हारे सो अल्लाह के लिए अपना काम है, और ज़रा कुछ सामान लाना पड़ता है जो कि मेरे को वो सब करने के लिए जो पूरा अमल अमलियात लगते हैं, तो वो आप ज़ाफ़रान वगैरह इसके उसके लिए 20-25 हज़ार रुपये वहाँ दे दीजिए, मैं कोशिश करता हूँ। अब कल नतीजा क्या आया, नाकामी। मैंने तो आपको पहले ही बोला था ना वो मुश्किल है, फिर भी बहुत ज़्यादा नाकामी थी, 35 ही था, मैंने 40 तक लाया खींच के उसको, क्या समझ रहे, नाकामी बहुत बुरी नाकामी थी, ना ज़्यादा कटती थी, 4 सब्जेक्ट में फेल हो रहा था, 2 करवाया मैंने, फिर भी रात भर बैठा वो करा, खुश किया पहले उसको, गया रिपोर्ट वोटर सब चेंज करके आया, वो मामूली नहीं, दोनों तरफ से लेना है। क्योंकि उसने आपने क्या फरमा रहे, वो एक कलमा हक को लेकर 100 झूठ मिलाता है और ह्यूमन साइकोलॉजी से खेल करता है, इसी को तो कहानत कहते हैं। काहिन इंसान एक कलमा हक लेकर बाकी ह्यूमन साइकोलॉजी से खेलता है, नफ्सियात, ठीक है। तो ये होती कहानत, ठीक है। और जो है इसके ताल्लुक से, कहानत के ताल्लुक से शेख अब्दुल्ला बिन जारुल्ला एक आलिम में फरमाते कहते हैं, कहानी वो शख्स होता है जो चोरी छुपे सुनने वालों या आसमानी खबरें उचक ले भागने वाले जिनों, ठीक है, जिनों से गायब की बातों को सुनता है। कहानी कौन होता है, जो जिन आसमान बातें लेकर उचक के भागते हैं उनमें से, वो उनसे मैसेज लेता है, उनकी बातों को सुनता है। फिर आगे लिखते हैं, और गैब की बातों नीस मुस्तकबिल में क्या होने वाला है वाकयात की खबरें उनसे लेता है और फिर लोगों को देता है। ये भी कहा गया है कि वो दिल में पोशीदा बातों की भी कभी कभार खबरें निकाल लेता है, वो भी किसके जरिए, शैतान के जरिए, वो भी शैतान के जरिए। दिल में आपने कुछ सोचा, काहिन ने बोल दिया, उसको बोलते कहानत। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा, एक शख्स था जिसका नाम जो इब्ने सयाद था, उसके ताल्लुक से मशहूर था कि वो दज्जाल है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार उसको आजमाने के लिए छुप के छुप कर गए, और उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु भी साथ थे, और आप झाड़ों के पीछे छुपते छुपते जा रहे थे खजूर के, और देख रहे थे। उसकी माँ ने देख लिया इब्ने सयाद की, और कहा इब्ने सयाद अबुल खासिम तेरा पीछा कर रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपसे फरमाया, अगर इसकी माँ इसको आवाज़ ना देती ना आज, तो उसकी हकीकत तो मैं जान लेता कि दज्जाल है या नहीं। कहा ठीक है, फिर भी चलो बात करते। उसके नज़दीक गए आप, और आपने कहा क्या देखता है तू, तो कहा मैं पानी देखता हूँ, उस पर एक अर्श देखता हूँ। कहा उस अर्श के सामने क्या देखता है, मतलब उस वो तख्त वो जो तू देख रहा है वो अर्श बोल रहा था। तो कहा उसके सामने सांप लौटते हुए देखता हूँ। तो कहा तुझ पर लानत हो, तू कभी कामयाब नहीं होगा, इसलिए कि वो शैतान का तख्त है, वो सांप लौटते हुए। बहुत सारी बात हुई, उसके बाद आपने कहा कि तू अपने मिशन में कभी कामयाब नहीं होगा। उसके बाद आपने कहा मेरे दिल में एक बात है, मेरे दिल में एक बात है। और आप सब फरमाते हैं सूरह दुखान जब नाजिल हुई थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी किसको नहीं बताया था सूरह दुखान नाजिल हुई, कुछ आए थे सूरह दुखान। तो उसने इब्ने सयाद ने, काहिन था वो, काहिन कोशिश की कहानत की, तो मुकम्मिल तो नहीं कर सका कहानत, लेकिन ये कहा कि मोहम्मद अबुल खासिम तेरे दिल में अद्दुख अद्दुख, पूरा दुखान नहीं बोल सका, कुछ ना कुछ लेकिन कहानत कर ली थी अद्दुख। आप सल्लम ने कहा तू तुझ पर लानत हो अल्लाह की, तू कभी कामयाब नहीं होगा। उमर इब्ने खत्ताब ने कहा अल्लाह के रसूल इसको कत्ल कर दूँ। तो कहा उमर ये वो दज्जाल नहीं, अगर होता तो तुम उसको खत्म नहीं कर सकते, तुम उसको नहीं कर सकते, लेकिन जब आएगा जिस जमाने में अल्लाह उसके लिए काफी हो जाएगा तब, ओ मुसलमान, लेकिन तुम नहीं कर सकते अगर है तो, और नहीं है तो खामोखा बेचारे को मार के फायदा क्या, चलो वापस। तो उसने अदुख 100% नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ वो किया था। तो ये कभी कभार होता है ना, अरे मैंने ये सोचा और उन्होंने बोल दिए, मेरे दिल में ये था, तो ये कहानत होती है, याद रखिए कहानत होती है, ठीक है। कहानत और जादूगरों में यकसानियत क्या है, सिमिलैरिटी क्या है, ठीक। तो कहानी और जादूगर के अंदर सिमिलैरिटी ये है कि ये दोनों शैतान से मदद लेते हैं अपने काम के लिए। जादूगर भी शैतान को खुश करके जादू का काम लेता है, और कहें जादू शैतान को खुश करके आसमानों की खबरें चुरा लेने का काम देता है, और उनसे वो खबरें लेकर लोगों में पास करता है, ठीक है। तो जो है अंदाजे और गुमान पर वो जो है खेल खेलता है, और इसमें कुछ सच्चाई भी होती है और बाकी जिनों की मदद, पहले अंदाजा लगाता है, गुमान लगाता है, साइकोलॉजी से खेल करता है, लेकिन जिनों की मदद भी लेता है और कुछ सच्चाई भी होती है उसके बाद में। लेकिन ये करवाना कहानत कुफ्र है, इसका अंजाम क्या होगा आगे आ रहा है, अभी तो मैं सिर्फ तफसीलात रख रहा हूँ आपको, अंजाम क्या होगा आगे आ रहा है। अर्राफ, पांचवी किस्म क्या, जो अर्राफ जिसको खयाफा शनास बोलते हैं उर्दू जबान में, अर्राफ ये क्या होता है, शरा सुन्ना के अंदर इमाम बगवी लिखते हैं ये अर्राफ क्या होता है। खयाफा शनास जो उमूर की मारिफत का दावा करता है, मतलब ये खयाफा शनास अर्राफ वो आदमी होता है जो किसी को देखकर ये कहता है कि मुझे मालूम है तेरे बारे में, वो अम्र का मुझे पूरा इल्म है। जैसे कि चोरी हुई तो बताता किसने की, जिना किया तो वो बताता है कि जानी कौन था, समझो किसी को अपने बीवी पे शक है, मेरी बीवी जिना, तो वो बताता है जानी कौन था। तो ये वो शख्स होता है अर्राफ जो मारिफत, मतलब किसी चीज की हकीकत के मालूम होने का दावा करता है, इसको कहते हैं अर्राफ खयाफा शनास। वैसे हमारे पास सब कोई एक ही नाम देते हैं, बड़ा ज्ञानी, बाबा, फला, लेकिन अरबी में सबके अलग अलग टाइप्स के एतबार से डिवाइड करके हम ला रहे हैं। यहाँ वन इन ऑल रहता, सब सब कर लेता हूँ, मसले भी हल कर देता, गायब की बातें भी आपको बता रहा नौज़बिल्लाह, और जो है हकीकत मालूम होने का दावा भी करता है। और बहुत सारे लोग जी अर्राफ जो होता है ना, अम्र किसी बात की हकीकत मालूम होने का दावा करता है। हमारे पास भी देखिए, आप किसी के पास जाए जो बड़ा अपने आप को जादूगर पहुंचा हुआ आदमी कहता है, वो भी आपको देखते बिल्कुल ऐसी बात कहते हैं सब मालूम है, मैं आपको सब मालूम है, आगे बोलो मेरे को सब मालूम है आपका मसला, आगे बोलते जाओ, हाँ मैं ऐसा समझो मेरे को सब मालूम है आपके बारे में, आप बहुत परेशान हाल है, हाँ तो उसको पूरा अम्र मालूम, आदमी आया कि उसका जैसा पूरा रिकॉर्ड है आगे कंप्यूटर पे पूरा निकाल दिया कच्चा चिट्ठा। तो ये वो होता है जो किसी बात की हकीकत जानने का अपने आप को दावा करता है, ठीक। इसी तरह जो है मिसाल के तौर पर चोरी हुई तो किसने की, जानी है तो जिना किसने किया होगा औरत के साथ, इसी तरह जो है जमीन के नीचे पानी कहाँ निकलेगा, ये अम्र, ये बात किसी को मालूम है जमीन के नीचे पानी कहाँ है, अल्लाह के सिवा है कोई नहीं जानता जमीन और आसमान में क्या है। हाँ टेक्नोलॉजी के जरिए मालूम लेना ये एक अलग चीज़ है, लेकिन ये जो मारिफत का दावा जो करते हैं ना, यहाँ खजाना है खोदे तो मिलेगा, यहाँ पानी का जखीरा है फला है, और अगर आपने खजाना खोदा और नहीं मिला तो अरे वो तुम जब खोद रहे थे ना तुम्हारी नीयत बुरी होगी तो जर्रा सरक गया हो, कितना सर का जर्रा इधर सरक गया, और तो फिर से खोदो, अगर होना तो है अभी भी है, अब आप खोदते फिर खोदते अरे यहाँ भी नहीं मिला, अरे वो तुम क्या कर रहे हो आखिरी फड़ा मारते वक्त क्या कर रहे हो, नीयत बदल दे रहे, नियत बदले वो जर्रा उधर निकल गया, अब बोलता बाजू तो पड़ोसी घर आ गया तो अब कुछ नहीं हो सकता। अच्छा वो फीस जो तुमको दिए, अरे वो तो मेरे को पूरा लग गया ना इतना अमल अमलियात में, तुम्हारा वो था अजदा था जिन था फलां था हटाने में लग गया, वो तो वापस नहीं हो सकता, रिफंडेबल नहीं था वो, लेकिन निकल गया तो 50-50 अपन दोनों का था लेकिन रिफंडेबल नहीं हो। पानी यहाँ निकलेगा आपको श्योर जी, मारो बोर मारो पानी कैसे निकलता, आप मार दिए एक खतरा नहीं निकला, तुमने नियत बदल दी देखा बीच में इसलिए नहीं निकला, नहीं तो मेरा बोला हुआ कब होना, उसके बाद दोनों रास्ते रहते, फौरन पलट जाता हो, फौरन पलट जाता हो। हाँ किसी अर्राफ ऐसा हो कि बोर के पैसे वो भरे, ऐसा नहीं देखा मैंने, मैं पैसे भरूंगा नहीं निकला तो किसी को इल्म नहीं होता जमीन के नीचे क्या है आसमान में क्या है सिवा हमारे रब को याद रखे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, मारिफत होने का दावा करते हैं, और कुछ जिनों की मदद लेकर हकीकत भी बता सकते, जैसे ये जिसको हम कहेंगे कहन कहानत करने वाला करता है ना, ये भी करते कभी कभार, ठीक है। तो इसमें ये इंसान जो है गायब बातें बताने का दावा करता है और शयातीन की मदद भी लेता है। नुजूमी, इल्मे नुजूम सितारे, काहिन कहानत गायब का दावा करता है, अर्राफ इसी तरह जो है फाल खोलना, गंडे गिरह बांधना, परिंदों को उड़ाना, कंकरियों पर फूंक मारना, पत्थर वो डालते लोग सीपी पत्थर डाल के बोलते करना है काम नहीं करना है, कंकरियों पर फूंक मारना, लकीरें खींच के फैसले निकालना, और ज्योतिष, वो जो हाथ देखकर पामिस्ट्री, हाथ देखकर किसी चीज को करना, इन तमाम का अंजाम क्या होगा, आइए आगे रखता हूँ। सही मुस्लिम की रिवायत आप सब फरमाते हैं, मन अतअरफन फसअलहु अन शयइन लम युक़बलु लहु सलातुन अरबईन यौमन। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जिसने किसी अर्राफ या काहिन के पास गया और उससे कोई चीज़ पूछी तो उसकी 40 दिन और रात की नमाज कबूल नहीं होती है, 40 days and 40 nights। आगे फरमा कहा, सही बुखारी की रिवायत है, मन अतअरफन औ काहिनन, कोई जो किसी एक काहिन के पास या अर्राफ के पास, जो गायब की बातें बताने का दावा करता है या कहानत करता है, उसके पास जाए, फसद्दखो बिमा यकूल, और यकीन कर ले जो वो कह रहा है, जो बात कर रहा है, फकत कफर बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मद, तो उसने कुफ्र किया जो मोहम्मद पर नाजिल हुआ। मतलब वो शरीयत के रूह से काफिर हो जाता है जो किसी को हाथ बताए, लकीर बताए और ये कहे सितारों से, मिट्टी डालने से, कंकर डाल के फैसला करने से मेरा काम सही हुआ, तुमने सही बोले, उसने कुफ्र किया जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, वो काफिर हो जाता है। करना भी कुफ्र, सीखना सिखाना भी कुफ्र, मानना भी कुफ्र। कहा आपने क्या फरमाने, फकत कफरा, उसने कुफ्र किया बीमा उन्ज़िला अला, जो नाजिल हुआ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। समझ रहे हैं आप कितना सख्त जुर्म और गुनाह है, जिसको हम बड़ा मामूली फाल खोलना, ये हमारे सितारे क्या कहते हैं, कितना हमें। अब छठी किस्म, लेकिन इसकी तफसीलात में नहीं जाऊंगा, बस बोल रहा हूँ समझने के लिए, और क्या क्या चलती है इनमें किस्म, इल्म नजूम सितारों के जरिए, इल्म आदाद नंबर, कट कट कट कट कट कट, ये कट वो कट वो कट वो कट, चल लिख के बताओ आखिरी में तुमने जो लिखी हो, मैच होगा काम हो जाएगा, मैच नहीं हुआ काम नहीं होगा, इल्म आदाद। उसके बाद इल्म हरूफ, इल्म हरूफ अबजद, इल्म हरूफ, आपका नाम क्या, फैज, फे, ये ज़ात, फे का नंबर, ये ज़ात का नंबर, इसके दे, ये फला फला फला, तुम्हारी बीवी का नाम क्या, फला फला फला, ये अरे नहीं जमने वाली नहीं, अरे हाँ बहुत जमने वाली। इल्म हरूफ मतलब हरफों से चीज़ों को वो करना, ठीक है। इसी तरह जो है इल्म जफर मतलब गायब का इल्म होने का दावा करना। इसी तरह इल्म रमल मिट्टी से या पत्थर के जरिए मालूम करना कि काम होंगे नहीं। बहुत सारे लोगों को देखिए, आप कुछ पूछे तो मिट्टी उठाएंगे और ऐसा फेंकते हैं और मिट्टी को देखकर बोलते हैं काम करना चाहिए, इल्म रमल बोलते हैं। ये तमाम जादू की किस्में हैं, ये तमाम का करना, सीखना सिखाना, अकीदा रखना, जाना, सवाल करना, पूछना और ईमान लाना, 40 दिन की नमाजें और कुफ्र, दोनों चीज़ें मिल जाती है। खाली जाए, नहीं मेरा दोस्त जा रहा ना मैं चल जाता, 40 दिन की नमाज गई, और सवाल करे वो तो कुफ्र कर दिया, मतलब उसने मान लिया कि यार सही बोले थे उन्होंने, फकत कफरा, उसने कुफ्र किया जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाज़िल हुआ। इसी तरह जो है बज़ार की एक रिवायत है, आप सब फरमाते और कहते हैं, वो हम में से नहीं जो परिंदों से फाल निकाले, ठीक है, या इसके लिए फाल निकाली जाए, ना निकालने वाला ना जिसके लिए निकाली गई, या जो कहानत करे या इसके लिए कहानत की जाए, करने वाला जिस और जो कराता है, या जो जादू जादू करे या उसके लिए जादू किया जाए, कहानत, जादूगरी, फाल करने वाला सफर हम में से नहीं। फिर आगे फरमाते, और जिसने गिरह लगाए, गंडे बनाए या गंडा तैयार किया, और जो काहिन के पास गया और इसकी बात की तस्दीक की, तो इसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो नाजिल हुआ उस शरीयत का इनकार किया। फाल खोलने वाले के ताल्लुक से, जादू करने वाले के ताल्लुक से, काहिन के ताल्लुक से, अर्राफ के ताल्लुक से, सब के ताल्लुक से आपने फरमाया, जो इनके पास गया, सवाल किया और तस्दीक की, उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो नाजिल हुआ उसे कुफ्र किया। मामूली बात नहीं, जिसको हम बड़ा मामूली समझ। इसी तरह जो है